swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgżoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Wybuchu nie było, mówią śledczy badające okoliczności katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Na pokładzie nie doszło do wybuchu materiałów wybuchowych. O tym, że doszło do eksplozji, przekonuje poseł Macierewicz i krytykuje prokuraturę. Stajemy wobec obawy, że doszło do matactwa. W Polsce maleje liczba osób bez pracy. Odwróciła się tendencja wzrostu bezrobocia i to jest już trwałe według nas. Za kilka godzin mija termin ultimatum i Rosja może zakręcić Ukrainie gazowy kurek. Naczelna prokuratura wojskowa badająca przyczynę katastrofy smoleńskiej w ogniu krytyki posła Antoniego Macierewicza. Stajemy wobec obawy, że doszło do matactwa i ukrycia prawdziwego materiału dowodowego wykazującego obecność materiałów wybuchowych. Wiceprezes PiS odpowiadał na konferencji śledczych. Stwierdził, że na pokładzie Tupolewa doszło do eksplozji, a świadczy o tym m.in. to, że samolot rozpadł się na bardzo wiele fragmentów. 60 tysięcy szczątków. Nie było takiej katastrofy, która by doprowadziła do tak straszliwego zniszczenia samolotu. Prokuratura wojskowa poinformowała dziś, że biegli zbadali 700 próbek. Opinia fizyko-chemiczna liczy ponad 1300 stron. Wniosek jest jeden. Na pokładzie Tupolewa nie doszło do wybuchu. Eksperci na zlecenie prokuratury przebadali ponad 700 próbek pochodzących m.in. z wraku, gleby w miejscu katastrofy, pnia brzozy, foteli samolotu, czy wreszcie z ekshumowanych w Polsce ciał ofiar. Nie stwierdzono na nich obecności materiałów wybuchowych, nie ma też żadnych śladów wybuchu. Z wydanych opinii wynika, że na pokładzie samolotu Tu-154M numer 101 nie doszło do wybuchu materiałów wybuchowych. Mówił prowadzący śledztwo pułkownik Ireneusz Szeląg. Biegli zbadali także brzozo, którą samolot miał zawadzić skrzydłem przed uderzeniem w ziemię. Zbadano m.in. części metalu, które utkwiły w drzewie. Według biegłych trzy fragmenty metali ujawnione w pniu brzozy najprawdopodobniej pochodzą właśnie z elementów konstrukcyjnych skrzydła samolotu Tu-154 numer 101. Śledczy otrzymali także wyniki badań toksykologicznych. Wynika z nich, że wszyscy pasażerowie Tupolewa, jak i załoga byli trzeźwi. Śledztwo przedłużono o kolejne pół roku. Prokuratorzy oczekują jeszcze m.in. na materiały z Rosji, wrak Tupolewa wraz z czarnymi skrzynkami, czy dokumentację dotyczącą lotniska w Smoleńsku. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. A z ustaleń śledczych zadowolony jest premier Donald Tusk. Dobrze się stało, że dzisiaj prokuratura definitywnie rozstrzygnęła ten najbardziej drażliwy problem, jakim było podejrzenie eksplozji na pokładzie Tupolewa. Za 3 dni przypada 4. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tego dnia poseł Macierewicz ma przedstawić raport, który potwierdza tezę o wybuchu. Początek tego roku jest dla rynku pracy najlepszy od lat. Bezrobocie w marcu spadło do 13,6%. Jest o 72 tysiące osób bez pracy mniej. Tendencja spadkowa nabiera coraz większej dynamiki. Coraz większa dynamika powinna być w kolejnych miesiącach. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówi także, że coraz więcej firm chce zatrudniać. Około 107 tysięcy ofert pracy zgłoszono do powiatowych urzędów pracy. O 18 tysięcy więcej niż przed rokiem. Bezrobocie jest niższe niż przed miesiącem, bo w lutym stopa bezrobocia wynosiła 13,9%. Czy Rosja zakręci kurek z gazem Ukrainie? O 22:00 naszego czasu mija termin zapłaty przez władze w Kijowie ponad 2 miliardów dolarów Gazpromowi. Eksperci mówią Polskiemu Radiu, że krótkotrwałego konfliktu gazowego nie można wykluczyć. Kilka dni temu Rosjanie podnieśli Ukrainie po raz kolejny cenę błękitnego paliwa. Obecnie Naftohaz płaci za 1000 metrów sześciennych gazu 468 dolarów. Dla porównania klienci z Europy Zachodniej średnio o 100 dolarów mniej. Marek Sierant, ekspert do spraw Ukrainy, twierdzi, że Rosja jest w stanie w obecnej sytuacji zdecydować się na wojnę energetyczną z Ukrainą. Pozwolili sobie na działanie na Krymie, to mogą sobie pozwolić na wszystko. Proszę nie zapominać, że Ukraina przez ostatnie 2 lata zmniejszyła o 25% pobór. Tylko w zeszłym roku Kijów ograniczyło ponad 5 miliardów metrów sześciennych import rosyjskiego gazu. Jednak Piotr Maciążek, ekspert portalu Defense24.pl, przekonuje, że w dłuższej perspektywie Rosja jest skazana na współpracę gazową z Ukrainą. Kilkudniowa wojna gazowa jest teoretycznie możliwa, ale nie bardzo opłacałaby się Gazpromowi z punktu widzenia wizerunkowego. W zeszłym tygodniu władze w Kijowie zapewniały, że spór o cenę rosyjskiego gazu nie zakłóci tranzytu paliwa na zachód. Decyzje już zapadły, ale do sprawy można jeszcze wrócić. To odpowiedź stołecznego ratusza na sobotnią pikietę przeciwników powrotu pomnika 4 śpiących na Plac Wileński. Monument upamiętnia Armię Czerwoną i od dawna budzi kontrowersje. Podczas sobotniej pikiety przeciwnicy powrotu pomnika 4 śpiących wysuwali wiele argumentów. Ich Ich zdaniem nie można tolerować monumentów upamiętniających okupantów, morderców i stróżów narzuconego systemu politycznego. Ta sama armia była gwarantem funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce przez 45 lat. Argumentuje radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. Tego typu pikiety odbywają się nie pierwszy raz. Mimo to Rada Miasta postanowiła jakiś czas temu, że pomnik wróci na Plac Wileński. Samorządowcy powołują się na badanie, z którego wynika, że za powrotem monumentu jest zdecydowana większość warszawiaków. Jednak Agnieszka Kłom ze Stołecznego Ratusza zapowiada, że do sprawy lokalizacji można jeszcze wrócić. Po zakończeniu budowy metra, kiedy już pojedziemy tym centralnym odcinkiem, wtedy zastanowimy się wspólnie, co dalej z pomnikiem Czterech Śpiących. Pomnik Braterstwa Broni, bo tak brzmi jego formalna nazwa, to pierwszy powojenny monument w Warszawie. Został zdemontowany w 2011 roku w związku z budową centralnego odcinka drugiej linii metra. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy deszczowo na północy, na Pomorzu Zachodnim niewykluczone burze. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podkarpaciu, do 9 w centrum i do 10 na zachodzie. Jutro w całym kraju sporo chmur, możliwe opady deszczu, a na południowym wschodzie najładniej i tam bez burz, bo poza tym jutro możliwe wiosenne burze. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro od 15 stopni na północy do 20-22 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w Mistrzostwach Van Ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera dziś o 22 w HBO. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od debaty o zdrowiu. Zaproszeni byli premier i prezes. Premiera nie było, co z góry zapowiadał. Prezes był na początku. Przyszedł, powiedział i wyszedł. Jeśli tak rozumiemy debatę, no to ja nie mogę się z tym zgodzić. Pan powiedział, że pan prezes wyszedł, a ja mówię, że pan premier nie przyszedł. No jest taka różnica. Za dużo tu jest polityki, za mało rzeczy merytorycznych. To jest wszystko w sosie polityki. Ja chciałbym rozmawiać rzeczywiście o zdrowiu Polaków. Polityka, a zdrowie, o tym za chwilę. W Doniecku prorosyjscy separatyści ogłosili powstanie Donieckiej Republiki Ludowej. Co to znaczy? O tym nasz korespondent opowie za kwadrans. Stres w pracy. Część z Państwa zna ten temat bardzo dobrze. Sprawa może być poważna. Stres chroniczny, przewlekły, może prowadzić do nie tylko chorób układu krążenia, ale także chorób immunologicznych, dermatologicznych, choroby psychiczne. To jest na ogół lęk, bardzo często depresja, nerwice natręctw, stres pourazowy, nawet objawy lęku panicznego. O stresie w pracy za pół godziny. Po 17 połączymy się z Tomaszem Gorazdowskim, który w swojej amerykańskiej podróży dojechał już do granicy z Meksykiem. Po 17 będziemy także chwalić lekarzy. Zawsze pacjent musi być jakby w środku naszej optyki. Nigdy nie można go traktować przedmiotowo. Odkąd ta przychodnia tutaj jest, to mi się zdaje, że jest dobrze. Pani doktor jest sympatyczna i nigdy nie miałam żadnych przykrych doświadczeń. O lekarzach, których lubimy, opowiemy za godzinę. Polecam Państwu także dzisiejszy reportaż Bajka o rodzinie. Szacuje się, że około 50 tysięcy dzieci w Polsce wychowywanych jest przez rodziny składające się z dwóch mam lub dwóch ojców. Rodziny te zazwyczaj żyją w ukryciu, ale są i takie, które nie obawiają się uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach. Nasza rodzina składa się z dwóch mam i synka. Hugo właściwie nie ma ojca, ponieważ został poczęty drogą inseminacji od anonimowego dawcy mamy nasienia. Miałyśmy świetną panią doktor, która prowadziła naszą ciążę. Ona od początku wszystko wiedziała, przed zapłodnieniem, bardzo nas wspierała. Razem uczestniczyłyśmy także w porodzie i ten poród był naprawdę też niesamowitym przeżyciem. Dzięki temu, że mogłyśmy być tam razem. Nikt o nic nie pytał. Bajka o rodzinie. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. Bajka o rodzinie o 18.15, już za chwilę z zupełnie innej bajki. Debata o zdrowiu, czyli polityka zdrowia, o tym już za chwilę opowie Łukasz Karusta. A zaczynamy piosenką dnia, First Aid Kit, piosenka pod tytułem My Silver Lining. 22,7 trójek, nasz telefon już do Państwa dyspozycji. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój poniedziałkowy popołudniowy. zd@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for reason, as the moon, having no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out. Shackles I made in an attempt to be free. To nasza piosenka dnia, 16 minut po 16. Trzeba mieć zdrowie, by słuchać polityków, napisała pani Aleksandra, nawiązując do debaty o zdrowiu, nie wiedząc jeszcze, jak ta debata wyglądała. Ale generalnie pani Aleksandra trafiła. Zapraszamy do Trójki. Debata Tusk-Kaczyński o zdrowiu. Bez Tuska i bez Kaczyńskiego. W Senacie na zaproszenie PiSu mieli się spotkać politycy dwóch największych partii i eksperci, żeby rozmawiać o sytuacji w służbie zdrowia. I się spotkali, tyle że bez liderów Platformy i PiSu. Na miejscu był Łukasz Karusta. Dzień dobry. Czy to była merytoryczna dyskusja? Początek na pewno nie był ani merytoryczny, ani konkretny. Mam wrażenie, że nikomu nie zależało na rozmowie o zdrowiu. Wszyscy skupiali się na tym, że nie ma premiera. Donald Tusk był zaproszony, ale od początku zapowiadał, że się nie pojawi, za to posłowie twojego ruchu zaproszenia nie dostali, a przyszli, między innymi Wincenty Elsner. Nie wpuszczą nas, tak? To już w tej chwili jasno wiadomo, po co jest ta debata. W tej debacie nie chodzi o służbę zdrowia, chodzi o to, aby Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynało w ten sposób kampanię wyborczą do Europarlamentu i wszystkie inne kampanie. Bo jeżeli chcemy debatować, to debatujmy razem ponad podziałami. Ja nie wiem, co to ten twój ruch, to jakaś partia, która się nie liczy. Debata jest jasna, Kaczyński-Tusk. Debata jest między dwoma stronami sporu politycznego, a nie między nami, a Platformą i jej przystawkami. Tak odpowiadał Adam Hoffman z PiS. Skoro nie przyszedł premier, to Jarosław Kaczyński zajrzał tylko na chwilę. Wygłosił krótkie przemówienie i wyszedł. Muszę wyrazić żal, że premier Tusk nie zechciał tu przyjść, że mówiąc tak najprostszym językiem po prostu stchórzył. W związku z tym cóż ja mogę zrobić? Podziękować państwu. Prezes podziękował, ale jeszcze przez kilka dobrych minut debata dotyczyła nie zdrowia, ale tego, kto przyszedł, a kto wyszedł. Przyszedł, powiedział i wyszedł. No, jeśli tak rozumiemy debatę, no to ja nie mogę się z tym zgodzić. Mówił minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, a odpowiadał mu prowadzący debatę wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS. Pan powiedział, że pan prezes wyszedł, a ja mówię, że pan premier nie przyszedł. No jest taka różnica. No pan premier, mój premier Jarosław Kaczyński przyszedł, był i chciał być. Mówiłeś, że debata Kaczyński-Tusk była bez Kaczyńskiego i bez Tuska. Ja bym jeszcze powiedział, że samej debaty w debacie też było niewiele. To, co słyszeliśmy, to raczej oświadczenia i wystąpienia polityków. Nikt nie odpowiadał na pytania i nie dyskutował. Na przykład Bartosz Arłukowicz, zapytany o to, co zrobił na stanowisku ministra, przez 32 minuty mówił o planach, a osiągnięciom poświęcił 2 minuty. Warto jednak przy tych planach się zatrzymać. Chyba najważniejsza zapowiadana zmiana dotyczy onkologii. Pierwszy raz, to jest zmiana rewolucyjna, odstępujemy od historycznego sposobu kontraktowania onkologii. Wprowadzamy zasadę odstąpienia od limitów w onkologii. I ten pomysł oczywiście nie bez uwag, ale poparli nawet eksperci PiSu. Druga ze zmian to długo zapowiadana likwidacja kolejek do specjalistów. Powstał już specjalny pakiet kolejkowy. Pakiet zmian w 8 obszarach systemu ochrony zdrowia. To są zmiany u lekarza rodzinnego, to są zmiany u lekarza specjalisty, zmiany organizacyjne, prawne, ale także finansowe w szpitalu, zmiany w samym NFZ-cie, ale także zmiany proste organizacyjne dotyczące systemu kolejek w Polsce, ale także zmiany polegające na zmianie sposobu informowania pacjentów. Krótko mówiąc, ma zmienić się prawie wszystko, a Bolesław Piecha z PiS z niektórych pomysłów jest nawet zadowolony, ale ma pewne zastrzeżenia. Trzeba powiedzieć, skąd wziąć. Jeżeli pan powie, że to jest za darmo, ja w to nie uwierzę. I senator Piecha ma jeszcze jedną wątpliwość. Najbardziej niepokoją mnie to, że pan oczywiście tą narrację toczy, że od jutra oto będzie nad polskim pacjentem świeciło słońce. Nagle się okazuje, że ten system jest głupi, niewydolny, zły. No to 6,5 roku trzeba było kombinować nad tym systemem, że on jest taki niedobry, a pan o tym mówi, że to jest niedobre. Czyli znowu polityczne zarzuty. Tak komentuje to prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Jacek Jassem, który przysłuchiwał się debacie. Za dużo tu jest polityki, za mało rzeczy merytorycznych. Konkretów trochę też jest, głównie chyba ze strony ministra. Tak, ale to jest wszystko w sosie polityki. Ja chciałbym rozmawiać rzeczywiście o zdrowiu Polaków. Nawet nie o chorobie, ale o zdrowiu Polaków. A tego było jak na lekarstwo. Najlepiej skwitował to chyba ekspert zaproszony przez PiS, chirurg Krzysztof Bielecki. Przysłuchując się tej debacie, na pewno nie zostanę politykiem. Dziękuję państwu za uwagę. No i po tych słowach chyba nic dodać, nic ująć. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak myślę, że może byśmy zorganizowali w Pulsie jutro debatę Obama-Putin na temat sytuacji na Ukrainie. A też 3,5 godzinną, tak jak ta? Tak, tak. No chyba, że stchórzą i się nie pojawią. O. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój. przywoływałem śmiech, nie mogłem krzyczeć już. Omdlenie darem jest, daj, daj, daj, daj. Szarość tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Czwarta 30, Dawid Podsiadło, a na zegarze 4:24. Zapraszamy do Trójki. Prorosyjscy separatyści okupują gmach Rady Obwodowej i Administracji Obwodowej w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Ogłosili dziś powstanie Donieckiej Republiki Ludowej i przyłączenie jej do Federacji Rosyjskiej. Mało tego, siły prorosyjskie oznajmiły, że 11 maja przeprowadzą referendum niepodległościowe i ostrzegły władze Ukrainy przed próbami zablokowania tej inicjatywy. Jeżeli nielegalne władze w Kijowie spróbują nam przeszkodzić, to zwrócimy się do kierownictwa Federacji Rosyjskiej z prośbą o wprowadzenie wojskowych oddziałów pokojowych. Takie oświadczenie pojawiło się na wiecu. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest korespondent Polskiego Radia, Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Czy coś się zmieniło? Czy wciąż trwa okupacja administracji i wciąż trwa Doniecka Republika Ludowa? Tak, cały czas mamy niepodległą Republikę Doniecką. Ona istnieje, tylko jest pytanie, na ile ona ma poparcie wśród zwykłych mieszkańców obwodu donieckiego, dlatego że według tych sondaży, które były przeprowadzane wcześniej, to raczej mieszkańcy Doniecka i w ogóle wschodu Ukrainy, oni by byli za pozostawieniem takiej sytuacji, jak jest teraz. To znaczy oni by chcieli, żeby obwód doniecki był po prostu częścią Ukrainy. Oni by nie chcieli zmieniać tutaj ustroju z unitarnego, jaki jest obecnie, na federacyjny, a właśnie do tego dążą separatyści. Ta grupa, która zajęła administrację obwodową, to jest kilkaset osób. Z tego na posiedzeniu tej Rady Ludowej, która powołała niepodległą Republikę Doniecką, było około 100 osób. Więc to tak naprawdę jest mało ludzi, chociaż teoretycznie oni mieli reprezentować wszystkie miasta regionu, wszystkie miasta obwodu donieckiego. Później mamy też około 200 km od Doniecka w Ługańsku, to jest też miasto obwodowe. Tam z kolei prorosyjscy separatyści zajęli siedzibę Służby Bezpieczeństwa. Oni tam mają broń, to są uzbrojeni ludzie. I to jest, sprawiają dość groźne wrażenie, przy czym też zapowiadają, że mogą na przykład pomóc swoim kolegom w Doniecku. A jak zachowuje się Kijów? Jaka jest reakcja władz centralnych? Kijów, z jednej strony przedstawiciele tych władz centralnych rządu pojechali dzisiaj i do Charkowa, i do Doniecka, i do Ługańska, a z drugiej strony mamy też tutaj takie działania na poziomie tym centralnym kijowskim. Pełniący obowiązki prezydenta i przewodniczący parlamentu Aleksandr Turczynow zasugerował dzisiaj, że władze są gotowe do siłowego rozwiązania konfliktu. Tutaj dokładnie powiedział, że przeciwko tym, którzy mają broń w rękach, będą prowadzone działania antyterrorystyczne. Czyli wygląda na to, że władze są zdecydowane na podjęcie jakiejś akcji. Pytanie tylko, kiedy ona nastąpi. Tutaj z takich ciekawych rzeczy, i to są też informacje, które tu się pojawiają w Kijowie głównie, to, że tak naprawdę te protesty są sterowane zarówno przez Rosję, jak i przez miejscowych oligarchów. Tu chodzi o najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa, który mieszka w Doniecku, i o przewodniczącego klubu parlamentarnego Partii Regionów Aleksandra Jefremowa, który pochodzi z Ługańska. Oni też mają za tym stać, ponieważ starają się wytargować sobie coś od tych władz centralnych w Kijowie. Czyli na razie jeszcze nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja, tym bardziej, że Turczynow zapowiedział, iż w parlamencie rozpatrywany będzie projekt ustawy o zakazie działalności partii politycznych i organizacji społecznych, które głoszą hasła separatystyczne i działają przeciw własnemu krajowi. To jutro w parlamencie. No ale z kolei siły prorosyjskie oznajmiły, że jeżeli ktoś będzie im przeszkadzał, to poproszą Rosjan o wprowadzenie oddziałów pokojowych, jak to ładnie określono. Tak, tylko tu jest taka dość ważny element, który warto zauważyć. To jest różnica właśnie między Krymem a obwodami tam donieckim czy ługańskim. Nie ma większości. Nie, tam nie chodzi o to. Chodzi o to, że na Krymie były bazy rosyjskie i ci żołnierze mieli skąd wyjść. Tutaj, jeżeli by mieli pojawić się żołnierze rosyjscy, oni by musieli po prostu faktycznie rozpocząć interwencję, przekroczyć granicę, wjechać czołgami na terytorium Ukrainy. Dziękuję za tę relację z Kijowa. Piotr Pogorzelski, a słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Zabrać głos w sprawie wychowywania dzieci przez rodziców tej samej płci. Otóż uważam, że takie dwie matki wychowujące takie dziecko, nawet gdyby najbardziej je kochały, nie są w stanie dać tego, co da dwoje rodziców. ojciec i matka. I uważam, że takie dzieci będą niestety, ale jakoś tam gdzieś w życiu pokrzywdzone przez to. Z drugiej strony mogą dać więcej niż samotna matka albo samotny ojciec. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Polecam Państwu reportaż Bajka o rodzinie, to o 18.15. A teraz minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Niewiele brakowałoby, a doszłoby do tragedii. Do wrocławskiego szpitala trafiło skrajnie niedożywione dziecko. Roczny chłopiec ważył zaledwie 5 kg. Mówi lekarz Sebastian Lorenz. Do naszego szpitala trafiło roczne dziecko w stanie skrajnego wygłodzenia, ważące 5 kg. Powiadomiliśmy odpowiednie organy o możliwości prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, gdyż no, dziecko znajdowało się w bardzo złym stanie. Chłopiec trafił pod opiekę lekarza po interwencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. O ewentualnym odebraniu praw rodzicielskich zdecyduje sąd rodzinny. Prokuratura nie zajmie się starciem między amerykańskimi żołnierzami a Polakami w Łodzi. Śledztwo zostało umorzone. Prokuratorzy tłumaczą, że weekendowego incydentu nie można nazwać ani bójką, ani pobiciem. Ponadto ani Polacy, ani Amerykanie nie zgłaszają wzajemnych roszczeń. Do szarpaniny doszło w sobotę. Brało w niej udział 3 Polaków i 2 Amerykanów. Wszyscy byli pijani. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Według nieoficjalnych informacji obywatele USA to żołnierze stacjonujący w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Organizacje pozarządowe biją na alarm w Hiszpanii. Co najmniej 40 tysięcy osób mieszka na ulicy. To 2 razy więcej niż w 2008 roku, kiedy rozpoczął się światowy kryzys. Krystyna, Alberto i ich dzieci jeszcze 2 miesiące temu mieszkali w 3-pokojowym mieszkaniu w Madrycie. Oboje stracili pracę i nie stać ich było na spłacanie kredytu hipotecznego. Teraz mieszkają w namiocie. To wszystko to moje ubrania, pościel, mój dom, pokazuje leżące w namiocie worki kobieta. Organizacje pozarządowe apelują o nieprzechodzenie obojętnie obok bezdomnych i przypominają, że w Hiszpanii są ponad 3 miliony pustych mieszkań. Kilka dni temu minister skarbu Cristobal Montoro skrytykował Caritas za zawyżanie liczby biednych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce kolejne informacje już o 17:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy na północy deszczowo, na Pomorzu Zachodnim nawet burzowo. Temperatura od 6 stopni na Podkarpaciu do 9 w centrum i do 10 na zachodzie. Jutro w całym kraju sporo chmur i opadów deszczu, możliwe burze, bez burz tylko na południowym wschodzie. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 15-16 stopni na północy do 21-22 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Electrolux 1,40 m klasa A++ za 799. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką Duoclean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka Duoclean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. A szły czyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc majstrów od światła bunt figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich gróż. Figowe schną liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Łeczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się maku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Dzwonię w sprawie wypowiedzi słuchacza, który to twierdził, że lepiej jest, kiedy dziecko jest wychowywane przez rodziców obojga płci. Otóż chciałem podbić stawkę. Myślę, że dobrze jest, kiedy dziecko jest wychowywane przez rodziców, kochających rodziców, a jeszcze podbiję delikatnie i bogatych rodziców, żeby stać było na wychowanie tych dzieci ewentualnych. Także licytacja idzie, stawka w górę. A my dziś w reportażu Bajka o rodzinie o 18.15 opowiemy o rodzinach, które wychowują dzieci, o rodzinach, w których są dwie mamy albo dwóch tatów. Nasza rodzina składa się z dwóch mam i synka. Hugo właściwie nie ma ojca, ponieważ został poczęty drogą inseminacji od anonimowego dawcy mamy nasienia. Mieliśmy świetną panią doktor, która prowadziła naszą ciążę. Ona od początku wszystko wiedziała, przed zapłodnieniem bardzo nas wspierała. Razem uczestniczyłyśmy także w porodzie i ten poród był naprawdę też niesamowitym przeżyciem. Dzięki temu, że mogłyśmy być tam razem. Nikt o nic nie pytał. Szacuje się, że w Polsce około 50 tysięcy dzieci wychowuje się właśnie w rodzinach składających się z dwóch mam lub dwóch tatów. Bajka o rodzinie, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Co trzeci polski pracownik doświadcza stresu w pracy. Tak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównie stresuje nas myśl o utracie miejsca zatrudnienia, niewłaściwa organizacja i biurokracja. Zła atmosfera w firmie, presja czasu może doprowadzić do silnej nerwicy. Tak właśnie stało się w przypadku pani Małgorzaty. Przez wiele lat pracowałam właśnie w takich miejscach stresujących. Zawsze wszystko w biegu, na czas, krótkie terminy. Ten stres pani przenosiła do domu? Tak. Muszę przyznać, że niestety tak się działo, że moje życie prywatne ucierpiało na tym, bo miałam bardzo mało czasu. Stres chroniczny, taki przewlekły, może prowadzić do osłabienia ogólnej odporności organizmu. Doktor Dorota Żołnierczyk z REDA, Centralny Instytut Ochrony Pracy. I do chorób. Nie tylko chorób układu krążenia, ale także chorób immunologicznych, dermatologicznych, choroby psychiczne, powiedziałabym na pierwszym miejscu w tym sensie, że to jest na ogół lęk, to jest bardzo często depresja, to są zaburzenia natręstw, nerwice natręstw, stres pourazowy, nawet objawy lęku panicznego. Co zazwyczaj nas stresuje w pracy? A to jest bardzo indywidualna rzecz. Profesor Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego. Tak jak się układa te przyczyny stresu, to najbardziej ludzie jednak boją się utraty pracy w tej chwili. I boją się tego zarówno, ten stres przeżywają ci, którzy są zwalniani, jak i ci, którzy pozostali w zakładzie pracy i mają tą traumę, że ich to może dotknąć za jakiś czas. Drugim takim obszarem jest oczywiście zagrożenie życia, zdrowia, ten element bezpieczeństwa. I jest to jednak rzecz bardzo indywidualna, ponieważ różnie odbieramy stres, który spotykamy w życiu i w pracy. Pani stresuje się pracą w ministerstwie. To może odpowiem pytaniem, czy jest ktoś, kto się nie stresuje. Anita Gwarek, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. To zależy od sytuacji. Jest i taki. I pozytywny, i negatywny. Ale staram się reagować na ten stres odpowiednio i radzę sobie z nim. Wbrew pozorom nie stresuje się taki przeciętny Kowalski, tylko szef albo szefowa Kowalskiego. Myślę, że przeciętny Kowalski też się stresuje, tylko stresuje się zupełnie innymi kwestiami, albo nawet tymi samymi, tylko może w inny sposób. Myślę, że kwestia tego, jak się stresujemy, jest kwestią bardzo indywidualną i zależy od też pewnych predyspozycji konkretnej osoby, ale też uwarunkowań środowiska pracy. Nie tyle przerażało, co wyczerpywało, bo to właściwie na tym polega, że po prostu człowiek się czuje non-stop wyczerpany, ponieważ cały czas pracuje na wysokich obrotach. Długie godziny spędza przy biurku, planując, przygotowując wydarzenia, organizując cokolwiek, przygotowując sprawozdania. Taka praca biurowa jest jednak pracą stresującą i wyczerpującą, co w kontekście, tak w perspektywie kilku lat dopiero tak naprawdę zaczynamy odczuwać. Najgorsze jest, kiedy my sami siebie obwiniamy, że jesteśmy nieudolni, sprawni, żeśmy się już wypalili, że nic z nas, że się nie nadajemy. Mamy poszukać, z czego to wynika i to zmienić, bo jeżeli będziemy siebie obwiniać, to jesteśmy ofiarą stresu murowaną. Dziś wystartowała kampania społeczna Stres w pracy? Nie dziękuję. To inicjatywa Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy, a problemem zajął się Tomasz Jeleński. Tu Trójka, za 16 minut godzina 17, już za chwilę trzy strony świata. Łukasz Walewski dziś o sytuacji w zapomnianym Iraku. Jak wygląda życie 11 lat po wojnie w tym kraju i nie będzie to opowieść jak z amerykańskiego filmu? The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae feeling love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, peace don't bring down from here. Give it. Z oficjalnych danych irackiego rządu wynika, że w samym styczniu tego roku w zamachach zginęło w tym kraju ponad 1000 osób. To ponad 3 razy więcej niż rok wcześniej. Co jakiś czas regularnie na irackich ulicach giną dziesiątki kolejnych i nawet irackie media rzadko już o tym informują. Dziś do często zapominanego Iraku wrócimy, by przyjrzeć mu się bliżej. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Dokładnie 11 lat temu, 7 kwietnia, wojska amerykańskie rozpoczęły oblężenie Bagdadu. To był początek końca II wojny w Zatoce Perskiej. Po 8 miesiącach schwytano byłego dyktatora Saddama Husajna. Tę wiadomość przekazał światu z dumą Paul Bremer, amerykański administrator Iraku. Ladies and gentlemen, we got him. Następnie przyjęto tymczasową konstytucję. Władzę przejął tymczasowy iracki rząd. Nasiliły się jednak ataki bombowe i zamachy. Zapanowało bezprawie. Mimo to w 2005 roku udało się przeprowadzić wybory parlamentarne, które wygrali szyici i Kurdowie. Saddama, krwawego przecież dyktatora, po długim procesie skazano na śmierć i karę wykonano. Potem rozpoczął się proces odbudowy Iraku i normalizacji państwa. Po ostatnich wyborach, 4 lata temu, aż 9 miesięcy trwało wybieranie nowego rządu. Na jego czele stanął po raz drugi Nuri al-Maliki, opozycjonista z czasów Saddama, mający opinię twardogłowego szyity. Dziś gospodarka Iraku w 90% oparta jest nadal na ropie, którą podzielony i pogrążony kraj eksportuje praktycznie porówno do Stanów Zjednoczonych, Chin i Indii. A państwa i moim gościem jest Marek Kubicki, portal Arabia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Może poproszę pana, aby na początek dokonał pan takiego porównania, tak aby nasi słuchacze oczami wyobraźni przenieśli się na irakijskie ulice stołecznego Bagdadu. Jaki jest poziom bezpieczeństwa na tych ulicach dziś, jaki był w czasie wojny, jak i za czasów Saddama Husajna? Tak naprawdę za Saddama Husajna było bardzo bezpiecznie. Miałem to szczęście, nieszczęście, trudno to nazwać, odwiedzić Bagdad mniej więcej rok przed rozpoczęciem wojny z wizytą studencką krajoznawczą. Więc wiem, że tam przechadzając się po najgorszej dzielnicy, mogliśmy spacerować o godzinie 22, pierwszej w nocy, w środku nocy, poza szczurami i dużą ilością śmieci. Było bardzo bezpiecznie. A dziś? A dziś i zaraz po wojnie, po zmroku, samemu raczej jako Europejczykowi nie należy chodzić, tak? Jeżeli chodzi o Irakijczyków, tu bezpieczeństwo trochę się poprawiło teraz, niż było w porównaniu zaraz po wojnie, czyli takich napadów rabunkowych, gdzie ludzi zabierano z ulicy, obcinano palce, brano dla okupów. I to nie tylko Europejczyków, ale też Irakijczyków, gdzie dzieci nie mogły wychodzić, bo były porywane, a rodzice żądali od nich pieniędzy za uwolnienie tych dzieci. I czasami rzeczywiście obcinano poszczególne części ciała. Także było bardzo niebezpiecznie. Teraz w stosunku do tego zaraz po wojnie się poprawiło. W stosunku do tego, co było za czasów Saddama Husajna, niestety jest dużo bardziej niebezpiecznie, czyli przestępczość prosta, czyli rabunki, kradzieże wzrosła. Nie jest tak źle jak na przykład w Egipcie obecnie, ale mimo wszystko wzrosła. Jest też dużo bardziej niebezpiecznie politycznie. Szyici chodzący po dzielnicy sunnickiej, sunnici po dzielnicy szyickiej, obcy kręcący się w ogóle po nie swojej dzielnicy, budzą niepokój, mogą zostać pobici, mogą zostać przepędzeni, ale ponieważ obawiają się ludzie, że obca grupa chodząca po ich terenie może być powodem niebezpieczeństwa. No ale skoro w samym styczniu ponad 1000 osób zginęło w zamachach, to jak się dziwić temu, że jest właśnie lęk przed wychodzeniem? Tak. Znaczy jest lęk i to bardziej chodzi o to, że człowiek nie zna dnia ani godziny, bo to nie chodzi o to, że jest niebezpiecznie, bo ktoś coś zrobi, tylko jest niebezpiecznie, bo idąc na bazę, idąc do meczetu, idąc do sklepu, ministerstwa pracy, można trafić na strzelaninę albo zamach bombowy. Także jest to takie niebezpieczeństwo, w którym człowiek uczy się żyć. Niestety, choć brzmi to bardzo okrutnie, ludzie przestają na to zwracać uwagę. A wiem to, bo sam po wojnie mieszkałem w Bagdadzie rok. O godzinie 9 była godzina policyjna, no po zmroku. A w ciągu dnia były przynajmniej 2-3 zamachy bombowe. Nie zwraca się na to uwagi. Ale to w takim razie, czy dobrze, że świat też nie zwraca uwagi? Nie tylko z tego powodu, że jest niebezpiecznie, bo jeżeli świat by nie zwracał uwagi z tego powodu, że gdzieś na ulicach Bagdadu ktoś ginie, czy też innego miasta irackiego, to oczywiście nie świadczy o nas dobrze, ale też nie jest powodem zagrożenia. Natomiast powodem do zagrożenia na nas jest to, że powstaje państwo, gdzie Są tereny w tym państwie, na przykład cała prawie prowincja Anbar, gdzie nie ma władzy centralnej, gdzie władze przyjmują plemiona, gdzie władze przyjmują bojówki powołujące się na Al-Kaidę, ale nie zawsze z nią wcale związane. I my nie wiemy, co tam się dzieje. Czyli tak naprawdę może tam się dać wszystko. Możemy robić obóz szkoleniowy dla różnych osób, które potem wrócą do Europy. Możemy zdobywać pieniądze z przemytu, pieniądze z uprawy rozmaitych narkotyków, pieniądze ze sprzedaży ropy, pieniądze ze sprzedaży broni. Możemy robić coś, nad czym świat nie ma żadnej kontroli ani wiedzy. Ani Irak. Właśnie porozmawiajmy o państwie irackim. To miało być arabskie państwo demokratyczne, liberalne. Takie były hasła, z którymi koalicja chętnych szła do Iraku 11 lat temu, a 9 lat temu zakończyła się okupacja Iraku. Ona się zakończyła, ale to państwo chyba przez żaden okres od zakończenia wojny nie było demokratyczne i przez żaden okres nie cieszyło się liberalną wolnością. Jeżeli chodzi o wolność w rozumieniu liberalnych zasad, na przykład prawa kobiet, albo też możliwość edukacji, pracy dla kobiet, to jest dużo gorzej niż było za Saddama. Jeżeli chodzi o pluralizm polityczny polegający, że ludzie z różnych ugrupowań religijnych bądź grup etnicznych, tak jak Kurdowie, Szyici, Sunnici, razem biorą udział w współrządzeniu państwem, to choć za Saddama też było źle, to teraz jest jeszcze gorzej. Rządem centralnym należy do szyitów. Niektóre prowincje należą do plemion i nie ma w ogóle władzy centralnej. Kurdystan, poza formalnym uznaniem, jest tak de facto osobnym państwem, które rządzi się własnymi prawami, ma własną edukację, siły zbrojne, własną politykę, własny parlament, własne ministerstwa, nawet własne źródła ropy naftowej, o co kłóci się z rządem centralnym, do kogo one tak naprawdę należą. I poza tym, że no nie wydaje jeszcze paszportów, to nawet ma w Polsce też przedstawicieli dyplomatycznych rządu Kurdystanu, czyli to niewiele brakuje, żeby to było uznane za państwo. A czy niewiele także brakuje, aby w takim razie przepaść wyrosła między tymi dwoma krajami, Irakiem a Kurdystanem, w którą wpadną ludzie z bronią i będziemy mieli znowu płonący Irak? Nie, to akurat to nam nie grozi. Kurdystan jest bardzo dobrze obsadzony. Po prostu Kurdystan się obroni przed Irakiem. Tak wygląda ta smutna rzeczywistość. To nie chodzi o to, że nie ma tam podłoża do konfliktu, bo ono jest, chociażby ropę, ale Kurdystan jest za silny, szyici są za silni. Natomiast w środkowych prowincjach, gdzie mamy miks szyitów i sunnitów, bo południe jest szyickie i to jest osobna, bezpieczna, można powiedzieć, kraina, o tyle, ile może być, bo szyici tam rządzą u siebie. Środek Iraku jest ziemią niczyją. Prowincja Anbar, wszystkie te prowincje wokół Bagdadu, tam nie ma bogactw naturalnych, więc nie ma też pieniędzy do podziału. A nie ma przemysłu, który mógłby wyżywić te osoby. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają pracy, często nie mają dobrego wykształcenia, a nawet jak mają, to tak i tak nie mają pracy. Jedyne, co potrafią robić, to narzekać na to, że rząd centralny ich tejże pracy pozbawił. To jest doskonałe podłoże, niekończące się dla osób, które biorą karabin i zaczynają strzelać, tak jak to było w Faludży niedawno, w Ramadi i we wszystkich tych miastach, gdzie rząd przegrał wojnę i ugrupowanie powiązane z Al-Kaidą przejęło na długie tygodnie władzę nad miastem. To, o czym pan mówi, to, co pan opisuje, brzmi jak opis kraju ogarniętego kompletnym chaosem. Kraju, o którym świat zapomniał, o tym mówimy. Czy to nie jest tak, że to pytanie, na ile utrudniliśmy życie jako koalicja chętnych Irakijczykom, zawsze spotykało się z odpowiedzią, no, nie zrobiliśmy najlepiej. To czy przez to dzisiaj już tego pytania nie zadajemy nawet? Nie zadajemy, bo znamy odpowiedź. To jest tak jak w Afganistanie. My po prostu jesteśmy mądrzejsi, a przynajmniej tak nam się wydaje. I zarówno wchodząc do Iraku, jak i wchodząc do Afganistanu, uznaliśmy, że struktury plemienne, podział etniczny nie istnieje, bo my wprowadzamy nowy, demokratyczny rząd, wszyscy są równi i wszyscy będą siedzieć w rzędzie jednym, jako naród iracki czy naród afgański. Natomiast tak jak w Iraku, najpierw jest się członkiem rodziny, plemienia, potem członkiem jakiejś grupy etnicznej, a na końcu Irakijczykiem, podobnie w Afganistanie. I to, że my próbowaliśmy przeciąć te wszystkie powiązania, to mieliśmy dobre chęci, ale tak naprawdę zniszczyliśmy tą strukturę trudną, chwiejną jakiegoś status quo i podziału władzy między tymi wszystkimi ugrupowaniami i mówiliśmy tak, najpierw zabieramy wszystkie pieniądze tymi, którzy byli z Saddamem, czyli rozwiązujemy całą armię, a to było kilkaset tysięcy osób, nie płacimy im. Co zrobili ci ludzie? Nie mają pracy, nie mają pieniędzy, przyłączyli się do powstania. Potem powiedzieliśmy, będzie rząd większościowy, większością jest szyici, oddajemy rząd szyitom. Szyici dostali władzę po latach niewoli, mszczą się na sunnitach, współpracują z Iranem, no bo naturalny sojusznik. To nam się nie podoba, chcemy ograniczyć władzę szyitom, dajemy więcej władzy Kurdom. To się nie podoba Turcji. Czyli usiłujemy swoim tak naprawdę niezrozumieniem sytuacji, takimi bardzo nieprzemyślanymi decyzjami, to róbcie, to róbcie, to, rządzić krajem, o którym nie mamy niestety zielonego pojęcia. To jaką przyszłość wieści pan Irakowi? Wolny Kurdystan, osobne państwo, wolna Basra szyicka, jakkolwiek zwał, gdzieś tak do 1/3 długości na południe, wolne państwo, kompletny chaos pośrodku. I tak latami? Tak. Niestety Irak może przypomina się Afganistan, czyli za 20 lat dalej będziemy myśleć, co się stało i czy mogliśmy coś zrobić lepiej. Dziękuję. Przykra to perspektywa. Państwa i moim gościem był Marek Kubicki, portal Arabia.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 40-calowy telewizor LED Smart 3D marki Samsung z odświeżaniem CMR200 oraz funkcją S-Recommendation za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od byłej dziewczyny? Po pierwsze, powody, dla których jest byłą dziewczyną, są pewnie nadal aktualne. Po drugie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że opowie ci o swoim nowym chłopaku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Combo One już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomac Plus. Suplement diety Bilomac Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomac Plus, dostępny w aptekach. Bilomac Plus, pamiętasz o wszystkim. Skalpel, klemy, Trafik, Renault Trafik. Dla naszej kliniki postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostępne.